رہبانیت کو عیسائیوں نے ایجاد کیا, ہم نے ان پر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو تلاش کرنا فرض کیا تھا. پھر انہوں نے رہبانیت کا جس طرح رعایت رکھنے کا حق تھا وہ رعایت نہ رکھ سکے. ان میں سے ایمان والوں کو ہم نے ان کا اجر عطا کیا اور بہت سارے لوگ ان میں سے فاسق تھے. اے ایمان والوں, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے تمہیں دو گنا اجر دے گا اور تمہارے لیے ایک ایسا نور پیدا کر دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے اور وہ تمہاری بخشش کر دے گا. اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب کو اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی وہ قدرت نہیں رکھتے. یقیناً تمام قسم کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اور اللہ بہت بڑے فضل والا اور انتہائی زیادہ عطا کرنے والا ہے. قرآن پاک کے اس مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے عیسائیوں کی گمراہی بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ رہبانیت کے نام پر ایجاد کر دیا. رہبانیت کیا چیز ہے؟ ایسے ہی سمجھ لو جس طرح آج کل کے دور میں کئی لوگ انسانی آبادیوں کو یا انسانوں کو چھوڑ کر علیحدہ کسی جگہ پر جھونپڑی ڈال کر قلعہ کٹی کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. کئی لوگ باقاعدہ زمین میں گڑے کھود کے قبریں بنا کر اس کے اندر قلعہ کٹی کرتے ہیں. کئی جگہیں ایسی دیکھی گئی ہے کہ علاقے کا جو کنگ ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنا مقبرہ بنوا رہا ہوتا ہے, نیچے قبر کی جگہ چھوڑ کر اوپر عمارت کی وہ گئی گنبد کرنے لگتی ہے اور وہ نیچے گڑے میں بیٹھ کر پھر بلے کاٹتا ہے. اس طرح کی قلعہ کشی کرنا یہ سمجھ رہا کہ میں الگ قلعہ کشی کر کے کوئی ولایت کے اونچے مقام پر فائز ہو جاؤں گا, تو یہ طریقہ اللہ نے نہیں دیا. عیسائیوں نے بھی بالکل اس طرح رہبانیت کو نکالا اور اصل مجھے بھی سلسلے کے عیسائی عیسائیوں سے پہلے رہبانیت کا تصور کوئی نہ تھا. بعد وقت کو دنیا سے بے ربطی کے ساتھ تعبیر کرتے کہ دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. یاد رکھو دنیا سے اعراض بہت اٹھتے ہیں. ایک اعراض تو یہ ہے کہ اب پھر دنیا مکمل طور پر دنیا کو انسانوں کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو جائیں اور کہیں کہ ان کے حقوق سے میں مبرہ ہو کر صرف اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہوں, تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ایک یہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع کی بندے کے اندر ہرس نہ ہو, دنیا کا لالچ نہ ہو, حسبِ ضرورت دنیا کماتا ہے، شریعت کے قواعد و ضوابط کے مطابق حلال روزی تلاش کرتا ہے، لیکن اس کے اندر دنیا کا مال جمع کرنے کی کوئی حرص اور لالچ نہیں ہے، ضرورت کے لیے کماتا ہے اور ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور توجہ اس کی ساری اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہے. اسلام اس سے نہیں روکتا، اس کو زہد سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیج کر اس کو حاجت مند بنایا ہے، انسان کی ضروریات ہے. اللہ نے یہ جو اس کا وجود پیدا کیا ہے اس کو نشو و نما دینے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، اور اس خوراک اور غذا کے لیے اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو حلال اور پاکیزہ مال استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے. قلو حلالا طیبا، اللہ کہتا ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور کھاؤ، حرام سے بچو. اللہ وحدہ لا شریک نے حرام چیزیں بالکل واضح فرما دی. بعض چیزوں کے نام لے کر شرع نے بتا دیا کہ یہ جو ہے بالکل حرام ہے، جیسے گدے کا نام لے کر فرمایا حرام ہے، کبے کو فاسق قرار دے دیا، خنزیر کو حرام فرمایا، غیر اللہ کی کے نام پر نظر و نیاز دینا یا جانوروں کو ذبح کرنا، وقت ذبح کا اس پر اللہ کا نام ہی لیا ہو لیکن غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا ہو، ان کو حرام فرمایا. کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ نے ان کے حرام ہونے کا قانون بتا دیا ہے کہ پرندوں میں سے جو پرندے جھپٹا مار کر شکار کرتے ہیں، جی مخلب ہے، وہ حرام ہے. جیسے شکرا ہے، باز ہے، چیل ہے، یہ اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں. تو شکاری پرندہ پنجوں کے ساتھ جھپٹا مار کے شکار کرنے والا وہ حرام ہے. ایسے ہی جانوروں میں سے جو کچلیوں والے پرندے ہیں، کلو سی نابل میرے سیبا، درندے ہیں تیر پھاڑ کرنے والے ہیں اور کچلیوں والے ہیں. یہ دو چیزیں ذکر کی ہیں، زیناب منت سیبا، زیناب بھی ہو کچلیوں والا ہو اور درندوں میں سے ہو، فرمایا وہ بھی حرام ہے، جس طرح شیر وغیرہ. تو حرام چیزیں جو اللہ نے قرار دی ہیں ان کی کھول کر وضاحت کر دی ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی بندے کو علت و حرمت کا علم نہ ہو، مشتبہ ہو جائے، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، اسلام اس سے بھی بچنے کی تاکید کرتا. کیونکہ جب بندہ مشتبہ اور مشکوک اشیاء کو استعمال کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس وجہ سے آہستہ آہستہ حرام چیزوں میں بھی واقع ہو جاتا ہے، اس کا ڈر خوف اتر جاتا ہے، وہ پھر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. تو اللہ نے حرام سے بچانے کے لیے مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بھی منع کر دیا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایک چرواہے سے دیا، جو بکریاں چرانے کے لیے کھیتوں میں نکل جاتا ہے اور کسی دوسرے آدمی کے کھیت کے کنارے پر بکریاں چراتا ہے. اب جس کا کھیت ہے اس نے چار دیواری یا بنا بنایا ہوا، اس کے اندر اس کا کھیت ہے، اس کو استعمال کرنا چرواہے کے لیے حرام ہے، لیکن اس کے کنارے باہر باہر جانور چرانا تو جائز ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کا کھیت نہیں ہے. لیکن جب بکریاں باہر باہر کنارے کنارے چراتا ہے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ بکریاں کہیں اس کھیت میں منہ نہ ڈال دیں. اس حرام سے بچانے کے لیے یہ مشتبہ اور مشکوک جو معاملہ ہے اس سے بھی منع کر دیا. من وقع شبہات فقد وقع بالحرام. فرمایا جو مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں بھی واقع ہو جاتا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک دنیا میں رہ کر حرام چیزوں سے اجتناب کا سبق دیتا ہے، حلال کی ترغیب دیتا ہے. اور علامات قیامت میں سے یہ علامت بھی ہے، آپ نے فرمایا لا یبال المرء ما اخذ امن الحلال امن الحرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے. قیامت کے قریب آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو چیز اس نے استعمال کے لیے جمع کی ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے. حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہر طرح کا مال جمع کرتا چلا جائے گا. اللہ نے حرام سے بچنے کا کہا، حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرنے کی اجازت دی. تو بالکل انسان اللہ وحدہ لا شریک کے قواعد ضوابط انسانی حقوق ان کو چھوڑ کر الگ ہو جائے، اسلام یہ سبق نہیں پڑھاتا. جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں بندے پر، اسی طرح انسان کے اوپر اس کے اپنے وجود کے، اس کے اہل و عیال کے، عزیز و اقارب کے، مہمانوں کے حقوق بھی اللہ نے رکھے. صحابہ نے ایک صحابی سے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے عبادت گزار صحابی تھے، روزے کثرت سے رکھتے تھے، راتوں کا قیام کرتے تھے. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا مقام ان صحابہ میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ سے بہت ساری احادیث روایت کی اور آگے لوگوں تک پہنچائیں. مکثرین جو صحابہ ہیں، زیادہ حدیث بیان کرنے والے جو صحابہ ہیں، ان عبداللہ بن عمر بن العاص کی خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان صحیح بخاری میں کہ عبداللہ بن عمر بن العاص کے بیچ میں مجھ سے زیادہ، کہتے ہیں اس لیے وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے، کتابت کرتے تھے، اس لیے ان کی روایات زیادہ ثبت کی گئی. بہرحال بہت بڑے عبادت گزار اور محدثین صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر بن العاص تھے رضی اللہ عنہما. شادی ہوگی ان کی، شادی کے بعد ان کے باپ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تم نے اپنے خامد کو کیسا پایا. یہ بھی ایک بڑی گھریلو معاملات میں شاندار مثال ہے کہ سسر اپنی بہو سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھے کہ اس کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے. ورنہ ہمارے ماحول میں اس مسئلے میں بھی بڑی خرابیاں موجود ہیں. بہو اور سسر کے حالات ناگفتہ میں ہوتے ہیں اکثر، لیکن وہ صحابہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرتے تھے، بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرتے تھے. سسر عورت کے لیے باپ کی منزلت اور مقام پر ہوتا ہے. پوچھا بیٹا اپنے شوہر کو کیسا پایا، کہنے لگی میرا خامد بہت نیک انسان ہے، جن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا، ہماری اس میں کبھی خبر نہیں دی. اب روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، عبادت ہے، رات کو قیام کرنا یہ اللہ کا حق ہے. اب اللہ کے حق کی طرف توجہ ہے اور انسانوں کے حقوق میں سے جو بیوی کا حق ہے اس کی طرف توجہ نہ تھی، تو سسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ میرا بیٹا یہ ہے. دیکھیں اصلاح کا بھی طریقہ ہے نا، جو اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو کر دینی تھی وہ عام بندہ تو نہیں کر سکتا. جو حیا اللہ کے رسول کا صحابہ کو تھا وہ اور کسی کا تو نہیں. جہاں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر بات سمجھے کہ بیٹا مجھ سے شاید بات نہ سمجھ سکے, جو سمجھا سکتا ہو اس کی طرف توجہ دلا دیا, جس کا شرم و حیا کرتا ہے. یہ اصلاح کا بھی ایک طریقہ. نبی علیہ السلام نے بلا کر پھر پوچھی ساری صورتحال, تو وہ تیار تھے روزانہ ہی روزہ رکھنے کو. آپ نے کہا کہ اس طرح نہیں کیا کرو, سوموار کی رات کا روزہ رکھ لیا, یا پھر چاند کی 13, 14, 15 کا, جن کو یعنی 20 کہتے ہیں, یہ روزہ رکھ لیا کرو. کہنے لگے یار اسلام مجھ میں اس سے بھی زیادہ ہمت ہے روزہ رکھنے کی. پھر آخر آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو, ایک دن چھوڑ دو. فرمایا یہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور سب سے افضل روزے ہیں. یہ نہیں کہا چلو ایک دن اللہ کا حق اور ایک دن گھر والوں کا خیال کرو. اور یہ بھی آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے راتوں کو روزانہ مسلے پہ قیام کرتے رہنا اور دن کو روزے رکھنا ایسا نہ کر. کیوں؟ قد لبحت نفسوں کا وحجمت عینوں کا, تیری یہ جان جو ہے نا وجود کمزور ہو جائے. راتوں کو مسلسل جاگتا رہے قیام کرے اور دن کو روزانہ روزے رکھو تو جسم فرمایا کمزور ہو جائے گا. وحجمت عینوں کا, یہ آنکھیں تیری اندر سمجھ جائیں گی, کمزوری وجود میں آتی جائے گی. اور فرمایا ان لاہلک علیک حقا ولجسدک علیک حقا, تیرے اوپر تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے, تیرے جسم کا بھی حق ہے. ولزوجک علیک حقا, دوسرے لفظوں میں تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے. ولضیفک علیک حق, تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے. ان کا بھی خیال کر. اسلام ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس کے حقوق بھی بتاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے حقوق سے صرف نظر کر لو اور خالی اللہ کی طرف متوجہ رہو, تو اسلام میں یہ ایسی رہبانیت نہیں بتائی. ایک رہبانیت ہی اسلام میں, ابو داؤد کی حدیث ہے, ایک جنگ سے واپس آ رہے راستے میں ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں پر میٹھے پانی کا چشمہ تھا اور بڑا سر سبز و شاداب ماحول تھا, کھجورے اور بڑے اچھے درخت تھے. پھر شادی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اسی چشمے پر ڈیرا لگا لوں, پینے کو پانی بھی ہے, کھانے کو کھجورے بھی ہیں, بڑا سر سبز و شاداب ماحول ہے. فرمایا میری امت میں رہبانیت نہیں ہے, میری امت کی رہبانیت یہ جہاد ہے فی سبیل اللہ. اگر تو دنیا کے اسباب وسائل سرائے اسے ہٹ کر ان کی لالچ خرچ نکالنا چاہتے ہیں تو آ جاؤ میدان جہاد میں, اللہ کی راہ میں لڑنے مرنے کو تیار ہو جاؤ. اس میں اللہ کا حق بھی ہے, بندوں کا حق بھی آ جاتا ہے. کیونکہ جہاں ظالم انسان انسانوں پر مظالم ڈھاتے ہیں, اللہ کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں, اللہ کی زمین پر اس کے نظام کو نافذ نہیں ہونے دیتے اور اللہ کے بندوں کو اپنے غلام بنا کر رکھتے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں آ جاؤ. لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی اور اطاعت میں لے آؤ. رہبانیت کرنی ہے تو جہاد کے میدان میں. کیونکہ یہ زہد جو ہے نا, کہ انسان دنیا کا لالچی نہ, دنیا کا حریص نہ ہو, یہی فکر نہ اس کو کھائی جائے, ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے میرا مال میرا مال, ہی نہ کرتا پھرے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. بڑھاپے کے عالم میں بھی حریص ہے لالچی ہے, اور دوسری اس کے اندر آرزو تمنا نیت نئی آرزویں کھڑی ہو رہی ہوتی ہیں اور خود قبر کی طرف جا رہا ہے. یہ تو انسان کا پورا نہیں ہوتا. اللہ وحدہ لا شریک نے عیسائیوں کی اس خرابی کا تذکرہ کرتے فرمایا ورہبانیت نبتدعوہا, رہبانیت ابتدعو اس بدعت کو نکالا ہے انہوں نے. یہ رہبانیت اور بدعت عیسائیوں نے ایجاد کی. ماں کتبنا علیہم, ہم نے رہبانیت ان کے اوپر لکھی نہیں تھی, فرض نہیں کی تھی. ہم نے کیا فرض کیا تھا؟ اِلَّا اِتِبَاعَ رِضْوَانِ اللَّهِ. ہم نے ان پر فرض کیا تھا اللہ کی رضا تلاش کرو. رہبانیت فرض نہیں کی تھی. انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ طریقہ نکال لیا کہ رب کو راضی کرنے کے لیے پھر دنیا سے الگ ہو کر کٹیا ڈال کر اللہ اللہ چھوڑ کر. یہ خرابی آج ہمارے ماحول میں بھی بہت زیادہ موجود ہے, اور لوگ بلی سمجھتے ہی انہیں ہیں جو اس طرح کے چلا کچی کرتے ہیں اور انسانوں کے حقوق سے بالکل ماورا ہو کر الگ چلے کاٹ کے آگے نکلنے کی اللہ کا بلی. بلی وہ ہے اللہ کا جو ایمان والا جس شخص کا اللہ پر, اللہ کے رسول پر, قیامت پر اور دیگر جتنے ایمانیات کی صورتیں آتی ہیں ان کے اوپر یقین کامل ہو اور اپنے اعمال میں بالکل صحیح اور درست ہوتا چلا جائے, یہ اللہ کا ولی ہے. جو اس طرح کے غیر شرعی ارکان کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے. بعض لوگوں نے کہانیاں بنائی, فلانا بزرگ تھا اس نے 40 سال پرانے کنویں میں لٹک کر گزارے, کچے دھاگے کی تان کے ساتھ لٹکا رہا, کاٹ کی روٹی کھاتا تھا, اس نے کبھی یہ گندم کی روٹی کھائی نہیں. الگ الگ کہانیاں تراشی ہوئی ہیں. اسلام میں یہ ولایت نہیں ہے. اسلام کی ولایت ایمان باللہ پر, ایمان بالرسول پر, دین اسلام پر عمل کرنے کے اوپر. اس طرح کے غلط طریقے اختیار کرنے والے اولیاء الرحمان نہیں ہیں, وہ اولیاء الشیطان کہلاتے ہیں. اسی لیے امام ابن تیمیہ نے اس پر ایک بڑی تفصیلی کتاب لکھی, اردو میں بھی یہ موجود ہے, الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. جو رحمان کے ولی ہوتے ہیں نا, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا, زمین پر چلیں گے پر وقار طریقے سے چلیں گے, وہ نماز کے روزے کے شرعی احکام کی پابند ہوتے, ان میں اکڑ غرور تکبر نخوت یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہ برے اخلاق سے مبرہ اور اچھے اخلاق کے, اچھی عادات کے حامل ہوتے ہیں. صحابہ کرام اس امت کے پہلے اولیاء الرحمان جو ہے اللہ کی خاطر ساری قربانیاں پیش کی, اور ان کی ہم زندگی دیکھیں وہ حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق الناس میں بھی ہے. انہوں نے اللہ کی عبادت کی طرف بھی توجہ دی, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انسانوں کے حقوق بتائے ان کا بھی خیال کرتے. عزیز و اقارب, ماں باپ اگر سے کفر پاری ہوتے جو ان کا حق ہے اولاد کے اوپر, اسلام اس کی بھی ترغیب ہے, اور صحابہ نے حق ادا کیے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دونوں بھائی شوہر ہیں, ان کو جگہ خطبہ جمعہ کے دوران اس طرح گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جانا اور پھر آ کر سو جانا تو یہ خطبے کے آداب کی مناسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ گھٹنے پکڑ کر جو بیٹھ جاتے ہیں اسے منع کر دیا. بعض لوگ اس طرح چادریں باندھ کر اس طرح اپنی پنچایتوں میں بیٹھ جاتے ہیں, یہ طریقہ خطبہ جمعہ کے لیے نہیں مناسب. خطبہ جمعہ کے لیے تو حکم ہے جو آپ کو شریع احکام بیان کیے گئے ان کو دھیان سے سنو, تاکہ تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کے کلام کا موجز ہونا اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا معلوم ہو. صحابہ کرام اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے بھی. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, میری والدہ مشرکہ ہے اور میرے پاس آتی ہیں, افا اصلو انہا, کیا میں اپنی شرک کرنے والی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ اب آپ دیکھیں ذرا, ماں مسلمان نہیں ہے, مشرکہ ہے, اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخ ہے کہ شرک کرنے والا بندہ اللہ کا گستاخ ہوتا ہے. شرک اللہ کے وہ بہت بڑی گالی ہے. اس طرح حدیث میں نا بخاری میں اللہ کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے. کیا گالیاں دیتا ہے؟ کہ آدم کا بیٹا میرے بارے میں اللہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ اتنا قد اللہ ہوا لا, اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا دی. جس طرح یہودی کہتے تو زہر علیہ السلام اللہ کے بیٹے, عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, مکے کے مشرق کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں. تو اللہ کہتا ہے یہ جو میرے بارے میں کہتے ہیں نا اللہ نے اولاد بنائی ہے, یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں, میں اس اولاد سے پاک اور مبرہ ہوں. تو شرک اللہ تعالیٰ کی اور بہت بڑی گالی ہے. اب اللہ کی گستاخ مشرکہ ہے ماں, بیٹی صحابیہ ہے, تو بیٹی اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہے کہ ایسی مشرکہ ماں کے ساتھ کیا میں ملا رحمی کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی اما کے اتما, تیری ماں تیرے پاس آئے تو اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ سلا رحمی کر. ماں باپ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تو قرآن کہتا ہے ان کی یہ بات تو نہیں ماننی, لیکن صاحب ہو ماں پھر دنیا مارو تھا. شرک کرنے والے, شرک کا حکم دینے والے جو ماں باپ ہیں, دنیا میں رہ کر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو. اسلام تو اس قدر انسانوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے کہ والدین کافر مشرق بھی ہو, مسلمان اولاد کو اسلام کہتا ہے اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. اسی طرح قرابت داروں کے جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں, اسلام ادھر بھی توجہ دلاتا. یہودا اس میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا جو پڑوسی ہے نا یہ مجھے بہت تنگ کرتا اور مجھے رہنے نہیں دیتا. تو آپ نے فرمایا اچھا تو اس طرح کر, اپنے گھر کا سامان نکال کر نا دروازے کے سامنے رکھ کے بیٹھ جائے, اور گزرنے والا جو بندہ بھی تجھ سے پوچھے نا بھی کدھر جا رہے ہو, گھر سے سامان کیوں نکالا ہے, ہر گزرنے والے کو بتانا میرا پڑوسی پڑوسی اچھا نہیں ہے, یہ رہنے نہیں دیتا, اس کے مظالم سے تنگ آ کے جا رہا ہوں. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر عمل کیا, سامان گھر کا نکالا, باہر رکھ دیا دروازے کے پاس. اب جو بھی گزرنے والا پوچھا اللہ کے بندے سامان گھر سے باہر رکھ کے بیٹھ گیا, تو کہتا میرا پڑوسی اچھا نہیں ہے, یہ مجھے تنگ کرتا ہے, میں اس کے ظلم سے تنگ آ کے جا رہا ہوں. وہ پڑوسی کو بھی خبر ہوگی کہ جو گزرتا اس کو میرے بارے میں بتاتا یہ ظالم ہے. اس نے کہا بھائی اپنا سامان اٹھا کے گھر کے اندر رکھو, آئے گا میں تمہارے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کروں. اسلام ہمسایوں کے حقوق بھی سکھاتا ہے, پڑوسیوں سے اچھا سلوک سکھاتا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے آبر عبداللہ بہاول پوری علیہ رحمہ کی کیسٹ میں تقریر سنی, وہ بتانے لگے کہ میرے پڑوس میں ایک بندہ تھا جو مجھے بہت گالیاں دیتا, کیونکہ اہل حدیث نہیں تھا, بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا. تو کہنے لگے میں نے گھر میں جب بھی کوئی اچھی چیز پکانی نا تو اس کو بھیج دے, تو پہلے تو وہ واپس کر دیتا تھا, کیا تو آتی ہے میرے بھابھیوں سے نہیں لینا. پھر کچھ وقت آیا نا تو وہ پھر آئی سر ہم نے کہا اس نے واپس کر دی, ہم نے جب بھی موقع آنا بھیج دینا, دلا کر اس نے نا وہ قبول کرنے کو شروع کر دی. کہہ رہے ایک وقت آیا کسی نے سے پوچھا تیرے پڑوس میں حافظ عبداللہ رہتا ہے تو یہ کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگا ہے تو واپسی لیکن ہے بہت اچھا, کہ ہمارے حقوق کا خیال کرتا ہے, جب بھی کوئی دعوت کوئی چیز آتی ہے ہمارے گھر ضرور بھیجتا ہے, ہے وہاں بھی لیکن اچھا بہت. یہ جو اچھا سلوک ہے نا بھائیو, یہ بہت رنگ لاتا ہے. پھر ایک وقت گزرا وہی شخص ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے لگ گیا رہے حدیث ہو گیا. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ اگر آپ اللہ کے حقوق کے ساتھ انسانوں کے حقوق کی رعایت اور ان کا خیال کرو گے اس کا آپ کی ذات کو بھی نفع ہوگا اور دین اسلام کا بھی اچھا تاثر پھیلے گا. اسلام انسانوں کے حقوق سے بے خبری نہیں سکھاتا. یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے حقیقت میں اگر ہم غور کریں تو اس کے ذریعے انسانوں کے حقوق کا دفاع ہوگا. جب کفار مشرکین یہودی عیسائی یا دیگر لوگ وہ کسی خطے پر علاقے پر وہاں کے رہنے والوں پر مظالم چاہتے ہیں تو ان کے ظلم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجاہدین کو کھڑا کرتا ہے تو وہ جو انسانوں کے آنکھوں میں ذبح ہو رہے ہوتے ہیں ان کے خون زخم ہو رہے ہوتے ہیں اللہ جہاد کے ذریعے ظالموں کا سایا کر کے مظلوموں کی نصرت اور مدد کرتا ہے. آپ جب مکہ سے مہاجر ہو کر مدینہ تشریف لے آئے تھے تو مکے میں کئی مسلمان نئے نئے مسلمان ہوئے تو مکے والوں کی قید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدی اور مظلوم مسلمانوں کی نصرت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ کر انجام دیا. مرقد غنوی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قصہ ہے. وہ اسلام لانے سے قبل بہت بڑے ڈاکو تھے اور بڑے بڑے ڈاکے ڈالنے تھے اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ اس کے اچھے سلوک نہیں تھے. ایک جاہلیت کے دور کی ان کی معشوقہ تھی. اس بات کی تفصیلی جناب باس ابن کثیر نے سورہ نور کی تفسیر میں کی کہ جانی کا جانیہ اور اس سے نکاح ہوتا ہے کسی مومن کے ساتھ نہیں. اس کے اسباب نزول میں یہ تفصیلی حدیث لائے. تو یہ مسلمان جب ہوئے تو انہوں نے کہنے لگا میں اسلام کو قبول کرتا ہوں, ڈاکہ نہیں چھوڑوں گا. آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ, تم سے ڈاکے ہی مروائیں گے. تمہارا یہ شوق پورا ہو جائے گا تو مسلمان ہو جاؤ. وہ مسلمان ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا بھائی مرشد تیرے ڈاکے والے کام جو ہے نا وہ تیار ہیں, مکے جانے اور جن کافروں کے گھروں میں مسلمان مظلوم ہے قید ہیں تم نے ڈاکے ڈال کے ان قیدیوں کو نکال کے لانا. یہ بھی انسانوں کے حقوق کے لیے ہی تھا. ظالموں کے پنجوں سے مظلوموں کو چھڑانا یہ حقوق انسانیت ہے. تو مرشد غنوی رضی اللہ عنہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے مکہ جاتے ہیں. جب مکے میں پہنچتے ہیں تو وہ زمانے جاہلیت کی جو معشوقہ تھی رات کے مکے میں داخل ہوئے اس کی نظر پڑ گئی. اس نے دعوت دی, کہنے لگے اب نہیں. کیا وجہ ہے؟ مسلمان ہو چکا. جب بندہ مسلمان ہوتا ہے اسلام لانے کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ جو ان کو ترک کر دیتا. اس نے دعوت سے گناہ دی, وہ پرانا تعلق یاد کرایا. انہوں نے کہا اب نہیں, اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام نے یہ دوستانہ یہ معاشرے یہ بیویوں سے تعلقات سر پر حرام ہیں. پہلے تو اس نے سوچا چلو اپنا پرانا عاشق آ گیا ہے تو بات بن جائے گی. اس نے دیکھا یہ تو کسی صورت آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنے والا, عورتوں کی طرف چھوڑ ڈال دیا. لوگوں وہ جو تمہارے گھروں سے بچے اور بڑے بڑے قید لوگوں کو اٹھا کر لے جانے والا تھا وہ آیا ہوا ہے. جب شور ڈالا اس نے یہ دوڑ پڑے اور اتنا بھاگے کہ راستے میں کوئی پرانی جال تھی, کار تھی گہری, اس میں جا کے بیٹھے. اب مکے والے تلاش کرتے کرتے کوئی نہ ملے. وہ جو اس گل میں نیچے گہری کھائی میں چھپے بیٹھے تھے اس کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. اب حضرت انسانی نے ان کو تڑپایا پیشاب کرنے کے لیے, ایک بھی کھڑا ہوا اس نے کار میں پیشاب کیا, دوسرے بھی اوپر گر رہا ہے چپ کر کے بیٹھے. بلاخر وہ لوگ ڈھونڈ بھال کے واپس چلے گئے تو اس کے وہاں سے نکلے اور اپنا کام کیا اور واپس جا کے. اسلام نے مظلوم مسلمانوں اور انسانوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑی ہے، اور جتنے بھی مظلوم مسلمان ہوں یا دیگر لوگ بھی ہوں، وہ ظلم کے پنجے میں پھنسے ہوئے، تو اسلام ظالموں کے پنجوں سے مظلوموں کو چھڑانے کا درس دیتا ہے۔ جہاد اللہ یہ حقوق انسانیت ہے، جیسے الہ کلمۃ اللہ ہے، اس کے ساتھ سب سے اونچا مقصد، تو اسی طرح مقاصد جہاد میں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا بھی ہے۔ آج لوگ حقوق انسانیت کے نام پر بڑی بات کرتے ہیں، اور وہ حقوق انسانیت کے نام پر ہیومن رائٹس کی بنائی ہوئی اس نام پر جتنی تنظیمیں ہیں، انہیں غیر مسلموں کو حقوق نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق نظر نہیں آتے۔ وہی لوگ مسلمانوں پر مظالم ڈھانے والے ہوتے ہیں۔ کبھی حقوق انسانیت کی تنظیموں نے عراق کے اندر ہونے والے مظالم، افغانستان کے اندر ہونے والے مظالم، فلسطین اور کشمیر کے اندر امت مسلمہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کا کبھی تذکرہ نہیں کیا؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ ان کے حقوق نہیں ہیں؟ ابھی کل انڈیا سے آئے ہوئے وفد نے کالی کشمیر میں تو مظالم ہوتے ہی نہیں، وہاں تو بالکل صحیح طریقے سے نظام چل رہا ہے، اور وہ ہے انڈیا کا حصہ۔ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل یوں سمجھتے دنیا کو خبر ہی نہیں ہے۔ کشمیر کے اندر بھی اسی طرح ہی مظالم جاری ہیں جیسے پہلے تھے، اور اسی طرح ہی باقی خطوں اور علاقوں میں جہاں ان کا بس چلتا ہے ظلم کی حد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق کے ساتھ انسانیت کے حقوق کا بھی درس دیتا ہے۔ یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ لوگ انسانوں کے حقوق سے کٹ کر بالکل الگ تھلگ ہو کر جھونپڑیاں ڈال کے اور کٹیا بنا کے بیٹھ جائیں، اور تسبیح پکڑ کے لمبے لمبے دانوں کی، وہ ہزار ہزار دانوں کی تسبیحیں لٹکا کے اللہ ہو کے درد کرتے رہے اور انسانوں کی خبر نہ ہو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے بہت بڑے فریضے کا، انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جہاد و قتال کا درس دیا ہے۔ میں یہاں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے بڑے پیر باپ کو ہندو تو صوفیہ نے اسلام پھیلایا، مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے۔ یہاں جن لوگوں نے اسلام پھیلایا، اسلام کے لیے قربانیاں دی، تاریخ شادی کر کے ان کو پسے پوچھ ڈال دیا گیا۔ محمد بن قاسم جو یہاں آیا تھا اسلام لے کر، وہ کس تصوف کے سلسلے سے تعلق رکھتا تھا؟ سندھ کی سرزمین پر بڑے بڑے محدثین اسلام کی اشاعت کے لیے آئے، آج لوگ ان کا نام ہی نہیں لیتے۔ ان کے یہاں اسلام صرف وظیفے کا نام ہے، اور وہ اسلام ہے جس سے کفر کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہمارے جماعت کے بڑے معروف عالم ہیں سعودیہ میں، اپنے خاصی عزیر انڈیا کے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی کتاب لکھی اور ان تمام محدثین کا ذکر خیر کیا اور تعارف کروایا جو یا اسلام کی اشاعت کے لیے آئے اور لوگوں کو قال اللہ و قال رسول کا درس دیتے، اور ان وہ آئے بھی مجاہدین کی نیت، جہاد یہاں کرنے والے اور سومنات جیسے مندر توڑنے والے لوگوں کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام کس طریقے سے یہاں آیا اور کون تھا اسلام آیا۔ جب یہاں پر کشمیر میں اسلام آیا تھا، یہاں یہ جتنے ہمارے آج کل جو ہے نا وہ شخصیات کے نام پر گروہ بن چکے ہیں، ایک گروہ بھی وجود میں نہ تھا۔ 91 ہجری کے لگ بھگ محمد بن قاسم یہاں آئے تھے، یہ رجال الہند و سندھ جو ہسٹری کی بڑی معروف ہندوستان کے حالات پر کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے کہ 91 ہجری کے قریب محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے۔ سبب کے سلسلے بہت بعد میں پیدا ہوئے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ 10 ہجری میں پیدا ہوئے، 10-11 سال اس وقت ان کی عمر، ابھی انہوں نے یہ دینی علوم پڑھنا بھی شروع نہیں کیے تھے جب یہاں اسلام آیا، کیونکہ 20 سال کی عمر میں امام صاحب نے علوم سیکھنے شروع کیے تھے۔ 10-11 سال ابھی ان کی عمر تھی جب یہاں محمد بن قاسم اسلام لے کر آیا تھا، اور جہاد کے ذریعے اسلام آیا۔ جہاد دین اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ بھی ہے، اسلام دنیا کے اندر نافذ کرنے کا سبب بھی ہے اور انسانوں کو انسانوں کے مظالم سے نجات دلانے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. متصدین نے وہی طریقے سکھایا اپنے حجروں میں بیٹھ کر گرد روپی سے کرو بس کافی. یہ بات ہمارے پاکستان میں پچھلے 3-4 سال قبل طریقے کشمیر زوروں پر ہوئی تو صوفیاء کا ایک گروہ اتحاد کے نام سے میدان میں اترا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا جو ہے یہ اس کی باپ دور سنبھالے گا اور پہلے 13 سالہ مکی دور گزاریں گے اس کی بیعت میں آ کر. جتنے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے 13 سالہ مکی دور میں جہاد نہیں تھا 13 سال اس کی میت میں رہ کر تربیت پائیں گے. پھر مدنی دور جب شروع ہوگا دیکھیں گے پھر کس طرف جہاد کرنا ہے. جنگ سے اس طریقہ بغیر آغاز کیا گیا اور سجادہ نشینوں نے اپنی اولاد کو آگے نکالنے کے لیے کہ اب ان کا ہلکا ارادت بڑھے تو یہ سلسلہ شروع کر دیا. اگر 13 سال بیت میں رہ کر مکی دور گزارو ہجرتوں کا وقت آئے گا پھر جہاد اور قتال کا فریضہ بھی ہو. جب اسلام مکمل ہو گیا مکی مدنی کی اس طرح کی تقسیم نہیں آئے کہ 11 سال اندر بے نماز رہے 11 سال جماعت سے بھی دور رہے 11 سال زکات سے کے نظام سے بھی دور رہے. بس تم 11 سال جو پہلے دور گئے اس میں شراب بھی آرام نہیں تھی شراب نوشی شروع ہو جائے. جیسے جیسے حرمت کا دور آئے گا پھر اس طریقے سے مدنی دور آئے گا پھر شراب چھوڑ دیں گے. اسلام جب مکمل ہو گیا ہے اب اس کے تمام احکامات اللہ وحدہ لا شریک نے دے دیے اور حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والا اسلام میں پورے پورے داخل ہو گئے. یہ نہیں اب ہم کچھ ادعا علیحدہ کر دیں اور کچھ علیحدہ کر دیں کہا یہ ہمارا بھی مکی دور جائے. اتنے میں خاص سارے بلاد اسلامیہ پر کفر چڑھائی مار دے ہمارا مکی دور ہی ختم نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک جہاد جو ہے اس کی بہت وہی سے ذکر کی. نسائی کتاب الخیل کی پہلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اذال الناس الخیلہ لوگوں نے نہیں جو گھوڑے ہیں نا یہ استعمال کرنے جہاد کے لیے ان پر ٹریننگ لینی تربیت سامان جہاد کا لاد کر لے جانا اس میں توجہ کم کر دی. اور کہنے لگے ہیں قد بدت الحرب اسارہا جنگ ختم ہو گئی ہے والقین سلاحا اب ہم نے اسلحے اتار دیے اب کوئی جہاد کی دال نہیں ہے. قالوا لا جہادا اور ایک حدیث میں قالوا لا قتالا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب جنگیں ختم ہو گئی گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے اسلحے اتار دو کوئی جہاد کی دال نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں سے سنی کہ کہہ رہے ہیں لا جہادا لا قتالا جہاد و قتال ختم ہو گیا اب کوئی ضرورت نہیں رہی فرمایا کذبوا ایسی باتیں کرنے والے جھوٹ بول رہے ہیں. نسائی میں مسند احمد میں بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا جو کہتے ہیں جہاد کی تال نہیں ہے آپ کذبوا جھوٹ بولتے ہیں الان الان جا القتال. فرمایا اس وقت جہاد آ چکا ہے اب جہاد آ چکا ہے اور قیامت قیامت تک باقی رہے گا. اسی لیے امام بخاری نے یہ جو حدیث ہے نا گھوڑوں والی آپ نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑے ہیں ول خیلو ماقودن فی نواسی حل خیر گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر باندھ دی گئی کب تک الا یوم القیامہ قیامت والے دن تک. یہ حدیث امام بخاری لا کر صحیح بخاری میں کہتے ہیں الجہاد و ماسن مال بر والفاجر حکمران چاہے پورا ہو حکمران چاہے نیک ہو جہاد نہیں رکے گا الجہاد و ماسن یہ جاری رہے گا. اور دلیل یہی حدیث تھی گھوڑوں کی نشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر ہے. کیسے نکلا اس سے کہ قیامت تک جہاد ہوگا وہ گھوڑے جن کی پیشانیوں میں خیر ہے وہ مجاہدین کے گھوڑے ہیں. اور فرمایا یہ خیر قیامت تک رہے گی تو گھوڑے کسی جانوروں میں تو نہیں استعمال کرنے نا, میدان جہاد میں گھوڑے مجاہدین استعمال کرتے ہیں. اس نے فرمایا یہ قیامت تک ان کی پیشانیوں میں خیر باندھی گئی, یہ جہاد والے گھوڑے جب قیامت تک رہیں گے تو جہاد اور مجاہدین بھی قیامت تک ہوں گے. اسی تو آخری لشکر کے مسلمانوں کا جہاد اور قتال کرے گا, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں برسر پیکار ہوگا. نسائی شریف نے حدیث بولی. اس لیے میرے بھائیوں ایسے رہبانیت اور تصوف کے سلسلے ایجاد کرنا کہ جس سے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہو, جہاد فی سبیل اللہ سے صرف نظر ہوتا ہو, تو اس تصوف اور رہبانیت کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے. اسلام اللہ کے حقوق کی بھی رہنمائی کرتا ہے, انسانوں کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے. اس لیے سچے مسلمان کے لیے اپنے اللہ کی بندگی میں بھی حق ہے, اس کے اوپر اللہ کا حق العباد حق اللہ لا عباد ہی ایا وضو ولا شرک به شیئا. صحیح بخاری میں ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے, بندے اپنے اللہ کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. اور بندوں کے بندوں پر حقوق بھی ہیں. پندرہویں پارے میں اللہ نے پہلے اپنی لقرار جو کرنا تھا عبد اللہ بالوالدین احسانا, تیرے رب نے حکم دے دیا ہے کہ اس کی بندگی کرو اس کے سوا کسی کی نہ کرو. اپنی بندگی کا حکم ذکر کرنے کے بعد انسانی حقوق میں سے فرمایا بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بھی بتاتا ہے, بندوں کے حقوق بھی بتاتا ہے. اور ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حق کی ادا کرے, اللہ کی مخلوق کے حق کی ادا کرے. اپنے والدین عزیز و اقارب دوست احباب پڑوسی ہمسائے کس قدر بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, حتیٰ کہ صورت الممتحنہ میں وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے نہیں روکتے. صورت الممتحنہ میں پڑھا جو کفار مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں اللہ ان کے ساتھ لڑنے کا اور زور زور مارنے کا حکم جو ہے نا وہ دیتا ہے, لیکن جو کافر مسلمانوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان سے لڑتے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سے اتنے سلوک سے منع نہیں کرتا. یہ اللہ کا فیصلہ سورج ممتحنہ میں. اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنی عبادت میں بھی خالص اپنا بندہ بنائے, اور جتنے ہمارے اوپر انسانوں کے حقوق ہیں اللہ کی مخلوق کے حقوق ہیں اللہ ہمیں وہ بھی ادا کرنے کی کما حق کو توفیق نصیب فرمائے. واقع الحمد للہ.